Saffat Suresi Mekke'de indirilmiş olup 182 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Saffat saffat. Yemin ederim o saf saf dizilenlere. Fezzacirat zecra. Sevku idare edip men edenlere. Fettaliyat zikra. Kitap okuyanlara ki İnne ilahakum levahid. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma ve rabbul meşariq. O hem göklerin, yerin ve ikisi arasında olan bütün varlıkların hem de güneşin bütün doğuş yerlerinin Rabbidir. İnna zeyyennâ's-semâ'a'd-dünyâ bizînetil-kevâkib. Biz yere en yakın semayı yıldızlarla süsledik. Ve hifzan min kulli şeytanin mârid. Ve orayı her türlü şeytandan koruduk. La yessemma'un ila'l mala'il a'la ve yuqzafun min kulli janib. Onlar mele-i alaya yükselip dinleyemezler ve her taraftan bombardımana tutulurlar. Duhuran ve lehum azabun vasib. Dinlemeye kalksalar kovulup atılırlar. Hem onlar için devamlı bir azap vardır. İlla men khatifa'l khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Ne var ki içlerinden birisi bir söz kırıntısı kapmayı başarırsa derhal yakıcı ve delici bir ışın onu kovalar. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan am men khalaqna inna khalaqnahum. Onlara bir sor bakalım. Kendileri mi yaratılışça daha güçlü, kuvvetli, yoksa bizim diğer yarattıklarımız mı? Doğrusu biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Bel acibte ve yesharun. Ne var ki sen onların haşrı inkar etmelerine şaşırıyorsun. Onlar ise seninle alay ederler. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ Kendilerine nasihat edildiğinde uyarmaları dikkate almazlar. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اَوَآبَاؤُنَا الْاَوَّلُونَ Gerçeği gösteren bir delil veya bir mucize görseler başkalarını da onunla alay etmeye çağırır ve bu derler besbelli bir sihir. Demek biz öldükten, hem de çürümüş kemik ve toz toprak haline geldikten sonra, biz mi dirilecekmişiz? Gelmiş geçmiş babalarımız ve dedelerimiz de mi dirilecekler? قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ De ki, evet, diriltilecek, hem de zelil ve perişan bir vaziyette diriltileceksiniz. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ Bu iş için sadece bir tek emir yeter. Bir de bakarsınız ki hepsi dirilmiş, etraflarına bakınıyorlar. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ Eyvah bize derler. İşte bize bahsedilen hesap günü. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ Melekler de, evet, evet, bu